أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. سورة الشمس دا مکی صورت دے نازل شوی دے ورستو دا سورة القدر او مخکی دا سورة البروج نا. ترتیب قرآنی کی یو نبی نمبر صورت دے او ترتیب نزولی کی شپگشتم نمبر صورت دے. ربط دری صورت دا ما قبل سردار دے. مخکی صورت کے اللہ تعالی زجر ذکر کا طغیان کا ان کو تا او تواغین اللہ تعالیٰ ذکر کلل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا امت. نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی تواغوتیان دا مخکین امتنو چی اغا سمودیان دی. دو ام ربط دا ما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ دا قیامت یرا بیان کللا. نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ دا دنیا یرا بیانی دعوت صورت دا تپریقہ پمیند عاقبت دا دو ڈلو کی یو مومنان مسلمانان دی نو داغی عاقبت جدا دی او دویم کافران دی نو داغی عاقبت جان لدے. دا اللہ تعالی دو نمونہ ذکر شوی والشمس وضحاها. والشمس قسم دے پنور باندی وضحاها او پرانا داغی باندی پا وقت دا ساخ کی. اللہ تعالیٰ قسم کی پنور بانی وضحاها وعلا ضوئها وقت ضحاها وقت ضحا. والشمسی قسم دے پنور بانی وضحاها و پرانا دنور بانی پا وقت ساخ کی. دا مانا تفسیر جلالین مکڑی دا دا مانا تفسیر مدارک مکڑی دا وضحاها وضوئها وقت ضحا. والقمر اذا تلاها و قسم دے پس بوگمی بانی اذا تلاها کلچ راشی پنور پسی. دا دویم قسم اللہ تعالی ذکر کئے تلاها ردی سمانا دا یو قول لم پسرین دار چی مراد دینا داولش پیش سپوگمی تی مراد دا کلچ انور غائب شی نو پاغی پسی سپوگمی خکارا شی داولش پی او بیا پا نور پسی زر غائب شی او بیا پسی پنا شی. نوال قمری قسم دے پس پوگمی بانی ازا تلاها کل چی راشی پا نور پسی او بیا زر پا غیب پسی غائب شی. نو دا اولش پیش سپوگمی تی مراد دا میاش تی مراد دا. دویم قول لم پسرین داره چی مراد دا دینا دا سوار لسم سپوگمی تی مراد دا دا سوار لسم سپوگمی چی کل ای او نور غائب شی نو تاسو گوری ما خام چرے بس سپوگمی دے پاس والاڑی اوچھا تا اخکاری. نو والقمری او قسم دے پس سپوگمی بانی ازا تلاها کلچ راشی پنور پسی کلچ پنور پسی راش. نو یار سوار لسمی سپوگمی شولا او یاد اولی میاشتی مراد شولا. والنهار ازا جلاها او قسم دے پورت بانی ازا جلاها کلچ اخکارا کی انور لرا. ازا جلاها ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر طبری کے لیے کلی دی غور قول دار چدا زمیر راجد انور تا. والنہاری قسم دے پا عورت بانی اذا جلاها کر چخکارا کی دا عورت نور لرا. او یا بعض علماء ذکر کری دی دا زمیر راجد ازمکی تا دنیا تا. والنہاری قسم دے پا عورت بانی اذا جلاها کر چخکارا کی ازمکی لرا یا کر چخکارا کی دنیا لرا. رشپی تیار دا او کل چی ورز راشی نو بس دنیا خکارا شی زمک خکارا شی. خدا اولنی قول می چرتوا چی دا ها زمیر راجی دی انور تا. نو دا ابن جریر رحمت اللہ علیہ تفسیر تباری کی دا غور کرد. واللیل قسم دی پشپا بانی ازا یغشاها کل چی پٹ کی انور لرا. دا اللہ تعالی بل قسم دی کرکی پینزم قسم. قسم دی پشپا بانی کل چی پٹ کی دی انور لرا کل چی شپرا شی انور پٹ شی. والسماء وما بناها شپگم قسم او قسم دے پاسمان بانی وما بناها دا ما په معنا د من سره ده و من بناها او قسم دې پاغه ذات باندې چې جوړ کړی دی اسمان لرا الله تعالی په خپل ذات باندې قسم کوي والارض وما طحاها او قسم دې پزمک باندې او پاغه چا باندې چې غړولې دې زمک لرا نو دا بل قسم دې وم قسم شو قسم دې پزمک باندې او په هغه ذات باندې چې غیز مکه غړولې ده و نفس و ما سواها دا لسم قسم دې او قسم دې په نفس باندې و ما سواها او په چا باندې چې برابر کړې دې غی لرا نفس چا برابر کړې دې الله رب العالمین نو الله تعالی په خپل ذات باندې قسم کوي فالهمها فجورها وتقواها فالهمها فجورها نو خودلې داغه ته فجورها لار د بدی داغي او تقواها او لار د پرهیزګاری داغي فالهمها الهما په معنا د بیان سره ده تفسیر جلالین معنا کړی دا بیان لها طریق الخير والشر او بیان کړی دا ښکارا کړی دا واضح کړی دا غی ته لار د بدی او تقواها او لار د پرهیزګاری د دغه انسان الله رب العالمین غزاد دی چې لار د بدی او لار د پرهیزګاری دا دوانه الله تعالی ښکارا کړی دی انسان ته لار د خیر او لار د شر قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها دا جواب دی د قسم د پاره الله تعالی دا لس قسمونه وکړل په سبان یې وکړل قد افلح من زکاها یقینا کامیاب دی او څوک چې ځانه پاک وقد خاب دم جواب قسم دی او یقینا ناکام دی تاوانی دی من دساها هغه څوک چې ځانه ګډوډ ک من زکاها دا ها زمیر راجی دی عبد تبنده تر راجی دی او د تسکین مراد څه شی دی بندا چې ځانه پاک کین خپل عقیده پاک کړل د شرک او د کفر نه ځان پاک خپل عمل پاک کړ د بدعاتونه د رسم و رواج نه وقد خاب من دساها او تباہ و برباد دی توانی دی ناکام دی هغه څوک چې من دساها چې ځانه ګډوډ ک یعنی عقیده پاک نه ده عقیده ګډ وړه د شرک عقیده ده نو دغه سي عمل پاک نه دی د بدعات او د رسم و رواج نه دغه انسان تباہ و برباد دی الله لس قسمونه په دې باندې وکړل چې څوک د چا عقیده پاکی او عمل پاک دی نو دا کامیاب دی او چې د چا عقیده برابر نه ده او د چا عمل د سنت طریقې سره برابر نه دی نو هغه تباہ دی کذبت ثمود بتغواها اوس الله تعالی ذکر کوي تخویف دنیاوی په مثال کې سمودیان الله تعالی ذکر کوي چې دیو تغیان کړي او هغه الله تعالی تباہ کړل کذب سمود بی تغواها یقینا نسبت د درو کړي او سمودیانو حق ته بی تغواها په سبب د سرکشی دا غی باندې دا سرکشی سبب شو د پاره د تکذیب اذن بعث اشقاها کله چې راوچت شو اشقاها بدبخت دا غینه دیده کې تفسیر مدارک ویل دی اذن بعث اشقاها اذن بعث لعقر الناقه کله چې را پورته شو کله چې ودری ده د پاره د اوخه د قتلولو هغه اوخه کومه د غی په قران کې مخکې تفسیر بار بار ویل شو دی وضاحت وسه اخیر دی د واقعیت ټول تفصيلات اول ویل شو دی اوس صرف اشاره کوي الله تعالی غ واقعیت ته الله تعالی صالح علیه الصلاۃ والسلام سموجانو تر علی گله هغه مطالبه وکړه د معجزې چې ته معجزه راوړم به ایمان نه وړو نو سموجانو موسی صالح علیه السلام ته سموجزه دراوړم یو تیګه او تو خود له غټه غټه او تو خود له وی دین مونږ له اوخه پیدا ک مونږ به ومن چې الله تعالی پیغمبر الله تعالی ول د غټه نو اوخه پیدا کړل لنګ اوخه ټول ته شو دور کول ټول کلی او علاقه ته ټول قوم ته نو هغه انکار وک اذن بعث اشقاها کله چې را پورته شو پاغي کې بدبخت دا غینه اشقاها دا غینه مراد سوره قمر کې مخکې بیان شوی دی هغه د دین مراد چې قدار ابن سالب تی مراد دی دا انمو قدار زوی د سالب دا پکې مشرو وکانه فی المدینه 9 رهد یفسدون فی الارض ولا یصلحون نه بد ماشانو او دا نه چې په شر کې ډیر جت مشهور او بیا په دې نه کې د ټور نه غټ رزل چودا قدار ابن سالب هغه را پاتې ده لعقر الناقه د پر دا غوخی د وجلو د پر فقال لهم رسول الله نويل اغيت رسول الله تعالى ناقه الله لهذا كيد اخذ الله تعالى ناقه الله دين مخ کے پہل حذف دے احذروا ناقه الله زان بچ کے د وجلو د اخذ الله تعالی نا دا دا اللہ او خوا اللہ تعالیٰ تے نسبت ولی شے دے نو تاسو مخ کی بار بار ویلی دی دے تے نسبت دا تشریف پہلے کی یعنی دا ډیر عزت مند دو زکر اللہ تعالیٰ تے نسبت شے دے دا عزت و دا احترام دا پارا یا بل مانا تستما کڑی وا دے تے ویلے کی گی ناقت اللہ یا مسجد اللہ یا بیت اللہ دا ویلے کی گی دے تے وی اضافت دا مخلوق خالق تا اضافت دا مخلوق خالق تا یعنی اغا ناقا چی پیدا کون کی دا غی اللہ تعالیٰ ونو دیتا وی اضافت دا مخلوق خالق تا ناقت اللہ زان بچ کئی زان و ساتی دا وجلو دا اخی دا اللہ تعالیٰ نا و سقیاها راعو سقیاها او سقیاها او لحاظ و ساتی دا نمبر دا اوبو دا غی دا غی دا نمبر چکم دا اوبو چکم نمبر دے وار دے نو دا غی پورا لحاظ و ساتی فکذبوه نو دیو دروغ جن و گانا صالح علیہ الصلوۃ والسلام لرا پاکروها نو ٹکڑے ٹکڑے کلا اغه اوخی لرا اغه اوخی املک کلا فدم دم علیہم ربهم نو تبایرا وسلی پا دیو بانی رب دیو پا بیزم بیہم پا سبب دی گناہ دیو بانی پا سواها نو تبایی پی برابر کلا پا طول باندی پا سواها برابر کلا اللہ تعالی اغه تبایی پا دی طول باندی پا سواها دا ها زمیر یادم دمی تراجی دی اغا عذاب اللہ تعالیٰ پا طول باندی را وستا اللہ تعالیٰ طول تباک للا وارا لوی نارینا زنانا اللہ تعالیٰ طول لی تباک للا مپسیرین لکلی دی امام علامہ نسپی رحمت اللہ علیہ وی اسند الفیل الیہم و ان کان العاقر واحدن دا اوخا خویو قتل کردی و خو طول تی اللہ تعالیٰ نسبت ولیو کا لی رضاهم بیهی زکا دا طول پا دی کار باندی رازیو نو که یو سر ناجائز عمل کئی او دا نور پی راضی نو دا ټول په دې عمل کې شریک دي لکه مثلا چا دا خبر او کله لاسي مسلمانانو باندې بمبار شو او چا ویل چې مړه خو شو نو بمبار چیر چا کړی دی خدا سوک چې دا غي په دې کار باندې په بيدینه باندې راضی شو نو دا ټول سره په غي باندې راضی دي نو که چا یو کار وکاو دا نور سره پی راضی شو نو شریک دی سره نو تفسیر مدارک لیکلی دي چې دا کار خو یو کس کړی خو لیکین دا راضی په ټول د دیو جن الله تعالی نسبت ټول ته وک پدمدم علیہن نو برابر کلا اللہ راوستلا اللہ تعالی تبائی پدیو بانی بزن بہم پر سبب د گناہ ددیو بانی پسواہ نو دا تبائی پدیو بانی برابر کلا ٹول یو شاند کہ اللہ تعالی تباکل یا دا ہا زمیر راجر ازم کیتا پسواہ اللہ تعالی پی ازم کا برابر کلا یعنی ٹول اللہ تعالی تباکل او دا غید عذاب تفصیلات چرے مخ کی قران کی بار بار بیان شو دی ولا یخاف عقباها او نہ یریدا اللہ تعالی دا انجام دا کارنا یا خاپو کی ضمیر اللہ تعالیٰ تراجرے اللہ تعالیٰ دا کار وکا پا حق واننے او اللہ تعالیٰ چی او کار کئی نو دا غی دا بد انجام نا اللہ تعالیٰ نیری زکر اللہ تعالیٰ قادر مقتدر داد دے ولا یا خاپو عقباها او نیری دا اللہ تعالیٰ دا انجام دا کارنا زکر اللہ تعالیٰ قادر مقتدر داد دے یو بلا مانا جی کر کردے ہم پسرینو یا خاپو کی ضمیر راجی دے اغا اشقاق بدبخت انسان تا ولا یا خاپو عقباها نو دا بیا تعلق ساتی پا عقروها اغا ایزم با عصا اشقاها کلج پاگی کیا بدبخت را پورت شو نو اغا اوخ علال کلل اغا قتل کلل ولا یخاف عقباها او اغا یرنک ولا دا انجام دا دی بد عملنا اغا پا لکم دا نرات تلا چی ما با اللہ تلا تبا کی نو اغا دا دی بد کار دا انجام نا یریدنا بلکی دا کار خپز لورتیا بانیوک نو اللہ تلا طول تبا کلل